सितारों का। ना नजारों का ना सितारों का ना फिजाओं का ना बहारों का ना ही लहरों का हे ना किनारों का। जाने जाना ना मैं दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना तू तेरा। ना पवन की हूँ ना चमन की हूँ ना समंदर की ना गगन की हूँ ना हवाओं की ना घटाओं की। जाने जाना ना मैं दीवानी दीवानी दीवानी दीवानी तेरी। क्या चीज है तुझ में ऐसी जो मैं दीवाना हुआ। चीज है तुझ में ऐसी जो मैं दीवाना हुआ। दीवानी कैसे बताए क्यों तू दीवाना बना। गर है यही रस्म उल्फत क्यों ना निभाते चले। कुदरत का नाम जन्नत का। जाने जाना ना मैं दीवाना दीवाना दीवाना दीवाना तेरा। ना पवन की हूँ ना चमन की हूँ ना समंदर की कहना ना मुझको